สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 มาติดตามฟังเรื่องนี้กันที่สายของคุณบอลเป็นสายที่6กันเลยครับสวัสดีครับคุณบอล สวัสดีครับ ครับผมคุณบอลตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนเนี่ย ย่านฝั่งทนครับพี ่โอ้โหอยากจะบอกว่าเสียงบรรยากาศรอบๆตัวของคุณบอล นี่มันได้มากเลยนะ อ๋อพอดีอยู่แถวเลยสวนพี ่โอ้โหเสียงจิ้งหรีดเรไรเสียงสัตว์กลางคืนร้องมันแบบผมปิดซาวได้เลยเนี่ย ครับผม นะฮะ คุณบอลเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง ยังครับผมยังไม่เคยนะครับ แล้วปกติตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับเนี่ย ก็ส่วนมากจะ YouTube ครับพี ่ส่วนมากจะเป็น YouTube แน่นอนอยู่แล้วส่วนมากจะเป็นย้อนหลังเนาะ ครับแล้วก็ผมก็บอกว่าผมเพิ่งรู้จักรายการพี่เมื่อ2เดือนที่แล้วเองพี ่แล้วรู้จักได้ยังไง ก็คือผมอยู่ขึ้นเวรกลางคืนพี่ก็หาอะไรฟังตอนอยู่บนรถครับพี่แล้วก็เลยเปิดอะไรฟังหาพอดที่แรกผมนึกว่าบ้านเก่าพี่กับรายการตอนเนี้ย คือ รายการเดียวกัน ครับ ใช่แต่ก็เลยแบบเปิดอะไรแล้วพอนี้น้องก็เลยเปิดให้ฟังอยู่ด้วยกันก็เลยโอเคก็เลยรู้จัก โอ้ยขอบคุณมากยังไงฝากติดตามรายการด้วยนะทั้ง The Shock ทั้ง The Ghost ฟังได้หมดเลย ครับผม ทีนี้เนี่ยมาว่ากันถึงเรื่องนี้ย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังคุณบอล ก็ถ้าเกิดที่ผมได้ฟังอ่ะประมาณย้อนกลับไปที่ผมได้ฟังนะ5ปีแต่ว่า เรื่อง ที่เขาเล่าอ่ะอาจจะย้อนมากไปกว่านั้นนะครับแต่ผมจำดีเทลไม่ได้ เป็นเรื่องที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะ ใช่ครับผม มาฮะมาพร้อมกับซาวบรรยากาศประกอบรายการที่แบบธรรมชาติมากคาบเกิดเหตุเป็นยังไงเชิญเลยครับคุณบอล ก็ผมขอกล่าวก่อนแบบเท้าความก่อนนะพี ่ครับ ก็คือประมาณว่าวันนั้นอ่ะผมเรียนอยู่น่าจะประมาณปวช.3 ครับ ครับผมแล้วก็เรียนคาบบ่ายคือรอบผมจะมีเช้าและบ่ายใช่ไหมครับผมจะเรียนรอบบ่ายและช่วงตอนวันประมาณหกโมงหกโมงเย็นแล้วก็ยังเรียนอยู่พอยังเรียนอยู่แล้วเลิกพอดีแล้วทุกทีครับผมจะขอบอกก่อนว่าอาจารย์ท่านนี้ท่านบุคลิกจะเป็นประมาณว่าเป็นผู้หญิงห้าวๆหน่อยเพราะท่านอยู่ฝ่ายปกครอง คร ับ ครับจะเป็นสไตล์ห้าวๆนะครับแล้ววันนั้นอ่ะปกติแล้วอาจารย์นะครับถ้าเกิดสอนเสร็จปุ๊บเขาก็จะเก็บไม้เก็บอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี ่ เก็บแบบว่าไม้ลอยพี่ครับแล้วก็จะลงไปที่หลังหรือมีนักเรียนคนสองคนเดินตามลงไปแต่วันนั้นอ่ะเขารีบเก็บแล้วก็คือให้ผู้ผมรอทั้งห้องแล้วลงไปพร้อมกัน คร ับ ใช่แล้วคราวนี้เขาพออีกวันหนึ่งปกติแล้วคือผมเป็นคนที่แบบมาค่อนข้างจะเกเรหน่อยสมัยนั้นครับก็เลยจะเจออาจารย์เขาบ่อยหน่อยเลยเรื่องปกครองอะไรเงี้ยครับผมก็เลยแกล้งแซวไปว่าอาจารย์เมื่อวานทำไมรีบลงจังครับ อะไรผมก็แซวตามภาษาแบบผู้ชายนะครับแล้วคราวนี้อาจารย์เลยบอกว่ามีเรื่องจะเล่าให้ฟัง อ ะจะฟังไห ม ช่วงนั้นก็เย็นๆแล้วนะครับพี่ผมบอกอยากฟังเพราะว่าเราก็เป็นคนชอบฟังเรื่องประมาณนี้อยู่แล้วก็อาจารย์เขาเริ่มเล่าว่าวันนั้นอะรุ่นพี่เธอก็คือเหมือนเป็นรุ่นพี่ของผมนะอีกแต่ว่ายังไม่รู้ว่ากี่ปีนะครับพี ่ ก็คือบอกว่าวันนั้นอ่ะเป็นคาบสอนเย็นเหมือนกันก็ประมาณช่วง5โมงก็สอนวิชาของเขาอยู่แล้วคราวนี้มีเด็กนักเรียนผู้หญิงคนนึงขอไปเข้าห้องน้ําแต่ว่าห้องน้ําอ่ะไม่ได้อยู่ตึกที่เรียนครับแต่ว่าจะเป็นอาคารเชื่อมกันครับผมก็เลยเด็กผู้หญิงคนเนี้ยขอไปเข้าห้องน้ําแล้วคราวนี้หายไปนานมากอ่ะครับพี ่ หายไปนานมากเลยแล้วผมจะขอบอกก่อนว่าอาคารเนี้ยพี่คือถึงจะเช้าอ่ะถึงจะเช้าจะบ่ายอ่ะก็เหมือนตอนเย็นก็คือประมาณว่าห้องเรียนอยู่ซ้ายมือจากห้องเรียนอยู่ซ้ายมือห้องพักครูจะอยู่ขวามือแล้วเป็นทางเดินตรงกลางมีห้องน้ำเพราะว่าผมว่าน่าจะเป็นที่บรรยากาศเหมือนเย็นเพราะว่าด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นห้องคอมห้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับพี่ห้องพักครูเขาจะเปิดแอร์ทั้งวันเหมือนกันก็เหมือนพื้นอะไรอย่างเงี้ยจะเย็นมันก็เลยดูบรรยากาศเหมือนเย็นๆตลอดเวลาก็คราวนี้ก็เลยกลับมาว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นอ่ะขอไปห้องน้ำแล้วนานมากพี่มันนานนานจนผิดปกติครับเขาก็เลยจะบอกว่าอาจารย์เขาเลยบอกเอ้าเธอดูเธออ่ะหายไปนานแล้วนะก็เหมือนบอกเด็กผู้หญิงอีกคนนึงครับเหมือนเป็นเขาเป็นเพื่อนสนิทแล้วนั่ง บอกว่าเพื่อนเธอเนี่ยหายไปนานมากแล้วนะ ใช่ครับผมก็บอกไปตามหน่อยสิไปตามพระสัทธรรมอาจารย์ไปตามหน่อยสิไปดูหน่อยสิ คร ับก็ลุกไปดูแล้วก็หายไปอีกคนนึงครับหายไปอีกคนนึงคือเงียบหายไปคนนึงของอาจารย์เพราะว่าเอาแหละอะไรมันมันเป็นอะไรกันวะอะไรเงี้ยประมาณนี้เขาก็คงคิดว่ามันโดดเรียนกันหรือเปล่าหรือมันชวนกันไปไหนวะเขาก็บอกเขาก็เอะใจเขาก็เลยคราวนี้เขาไปเองกับเด็กนักเรียนอีกประมาณ7-8 คนได้ไปเองเขาไปดูที่ห้องน้ำก่อนเลยอันดับแรกคือบอกว่าไปห้องน้ำต้องไปดูห้องน้ำก่อนบอกคนนี้ไปดูห้องน้ำปุ๊บห้องน้ำอ่ะผมจะเล่าอธิบายลักษณะห้องน้ำคือก่อนคือเปิดประตูเข้าไปเจอเหมือนห้องน้ำทั่วไปก็คือจะกระจกอ ่ างล้างหน้าขวามือเลี้ยวขวามือเป็นห้องน้ำ3 ห้องแต่คนนี้เปิดประตูเข้าไปรู้สึกติดอะไรสักอย่างหนึ่งรู้สึกติดอะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยพอเปิดประตูเข้าไปเจอเด็กนักเรียนคนที่สองอ่ะที่ให้ไปตามคนแรกครับพี่นั่งแบบเหมือนกลัวอะไรอยู่ครับ อยู่ตรงประตูทางเข้าห้องน้ำหลักถูกไหมฮะ ใช่ครับก็เลยรู้สึกแบบเป็นอะไรอาจารย์ถามเป็นอะไรค่อยตั้งสติแล้วเพื่อนไปไหนคนไปไหนผู้หญิงคนที่สองที่มาต่างครับก็เลยชี้ไปห้องน้ำห้องที่สองพอชี้ไปเปิดประตูไปก็เจอเด็กผู้หญิงคนนั้นอะที่มาขอเข้าห้องน้ำคนแรกเป็นลมคือนอนสลบอยู่อะพี่คือแบบเป็นลมอะครับเขาก็เลยอาจารย์เขาก็เลยให้เพื่อนอะไรเงี้ยช่วยรักษาแบบปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ส่งห้องพยาบาลแล้วก็ไปหาหมอหาอะไรเงี้ยครับก็ตามสเต็ปเข้าไปผมไปจำดีเทลไม่ได้ไม่มากนะครับ แล้วก็คราวนี้ผมรู้สึกว่าน่าจะผ่านไปประมาณอาทิตย์หรือ2 อาทิตย์เนี่ยนะครับผู้หญิงคนที่ขอเด็กผู้หญิงที่ขอห้องน้ำคนแรกกับคนสองอ่ะเขามาแต่ว่าเด็กผู้หญิงคนแรกครับเขาขอลาออก มาลาออกเลยเหรอ ใช่มาลาออกครับใช่แล้วคราวนี้ก็มีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งซึ่งท่านซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายปกครอง ครับ โอเคหัวหน้าฝ่ายปกครองซึ่งเป็นหัวหน้าอาจารย์คนที่เล่าเรื่องอีกทีหนึ่งเขาก็เลยอยากจะทราบว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าอาจารย์เขาต้องคุยกันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าเรื่องมันเกิดอะไรข้าเขาอะไรเง ี้ ยเขาก็เลยอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงทำไมถึงเป็นเหตุการณ์อะไรอย่างนั้นแล้วทำไมถึงต้องลาออกก็มานั่งถามแต่ว่ามาโดยที่แบบผมร่วงอ่ะพี ่ คือผมร่วงมาเลยครับแล้วก็มาลาออกเขาก็เลยให้บอกว่าตั้งสติคือตอนถามไปครับว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะในวันนั้นอ่ะร้องไห้ก่อนเลยอันดับแรกคือร้องไห้ตัวสั่นก่อนเลยอันดับแรกแล้วก็บอกตั้งสติค่อยๆเล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอ้พี่ผมขนลุก เออช้าๆค่อยๆเล่าค่อยๆเล่าใจเย็นๆคุณบอล ครับครับก็คือเริ่มก่อนเลยเริ่มค่อยๆเล่าเริ่มก่อนไงคือยอมเด็กผู้หญิงก็บอกว่าขอรู้สึกเบื่อก็เลยขออาจารย ์ ไปเข้าห้องน้ำไปเข้าห้องน้ำจริงครับแล้วก็อันนี้ขอโทษนะมันไม่ดีคือจุดบุหรี่สูบผู้หญิงครับจุดบุหรี่สูบแล้วก็นั่งดูแต่คราวนี้เขาบอกว่าเขานั่งไปเรื่อยๆครับเขาเหมือนรู้สึกว่ามีอะไรครับแตะที่หูตึ๊กตึ๊กตึ๊กเขาก็เลยปัดแตะตึ๊กตึ๊กเขาก็เลยปัดติดแต่อีกตึ๊กตึ๊กตึ๊กเหมือนมีอะไรต่อมาเขาก็เลยปัดแบ บ รู้สึกลำคาญแล้วครับเขาก็เลยเงยหน้าขึ้นไปห้องน้ำมันจะเป็นข้างบนใช่ไหมครับพี่จะเป็นห้องตัดแต่ไม่ใช่ห้องทึบครับจะเป็นห้องตัดแล้วมีเหมือนเป็นกั้นๆนะครับพี ่ ก็คือเจอผู้หญิงใส่ชุดไทยฉีหน้าลงมาแล้วก็คือภาพเขาก็คือตัดไปเลยพี่เป็นผู้หญิงใส่ชุดไทยแล้วก็ฉีหน้าเขาลงมาก็คือเขาบอกว่านับจากนั้นก็คือภาพเขาตัดไปเลยแล้วที่เขารู้สึกว่าอะไรตอมหูอะก็คือนิ้วเท้าของผู้หญิงใส่ชุดไทยคนนั้นนะพี ่ มาแตะหูตึ๊กตึ๊กตึ๊กอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยผัดซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นเท้าจนเขาเหนื่อยหน้าขึ้นไปคือผู้หญิงใส่ชุดไทยวันนั้นชี้หน้าลงมาแล้วเขาก็ภาพตัดไปเลยแล้วคนที่สองอ่ะที่เป็นรู้สึกกลัวก็คือเขาไปตามเพื่ อ นแล้วเขาเปิดห้องน้ำไปเจอเพื่อนสลบอยู ่ เขาก็เลยจะวิ่งออกมาตามแต่เขาเหมือนเห็นทางพาวเวอร์แบบว่าเหมือนมีใครเดินออกมาแล้วเหมือนมีใครยืนอยู่ข้างหลังเขาเลยหันไป ค ือผู้หญิงใส่ชุดไทยคนนั้นอ่ะยืนอยู่หน้าห้องน้ำแต่ห้องสุดท้ายอ่ะพี่ครับผมเรื่องก็แล้วก็อาจารย์เขาก็เลยพาไปขอเข้ามา คร ับ ใช่ครับเรื่องก็จะประมาณนี้ เดี๋ยวนะประวัติมันต้องมีประวัติความเป็นมาสิอะไรอยู่ในห้องน้ำนั้น คือผมจะบอกก่อนพี่คือที่เนี่ยครับมีเด็กตึกมีประวัติทุกตึก ผมก็เลยเขาก็เลยแบบมันผสมกันไปหมดเลยพี่ว่าแต่ว่าที่หน้าหนาครับเป็นเหมือนเป็นที่เก่าแก่ของทางวัดด้วยแล้วเหตุการณ์ที่ได้ยินมามันมีหลายเหตุการณ์มากนะพี ่ และส่วนมากที่หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะมันเริ่มต้นจากที่นักเรียนทำไม่ดีก่ อ นถึงจะมาใช่ครับส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นทุกครั้ง เอาประวัติของตึกนี้ได้ไหมเอาสักอันหนึ่งที่มันน่าจะเกี่ยวข้องกับผู้หญิงใส่ชุดไทยคนเนี้ย ผมไม่แน่ใจเลยจริงๆแต่ว่าผมไม่แน่ใจจริงๆแต่ว่าอาคารนี้เป็นอาคารแรกๆเลยครับเป็นอาคารแรกๆที่ก่อตั้งโรงเรียนเลยเป็นอาคารแรกเลยดีกว่าใช่ครับเป็นอาคารแรกเลยดีกว่าครับ เพราะฉะนั้นเนี่ย ครับ ครับ แล้วก็คือเคยมีเพื่อนแบบเคยเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าผมจบแล้วก็คือเคยยังทำงานยังเกี่ยวข้องกับที่นั่นอยู่ก็เคยมีเพื่อนเล่าให้ฟังว่าเข้าห้องน้ำอยู่แล้วก็เหมือนแบบว่าเป็นเสียงกระดิ่งซอยเท้าอะพี ่ อยู่ไปมาอยู่หน้าห้องน้ำเนี่ยก็ยังเคยมีอยู่แต่ว่าไม่ทราบเลยพูดตรงๆเลยว่าไม่ทราบเลยจริงๆว่ามีอะไรเกี่ยวข้องกับตรงนั้นไม่ทราบเลย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะอยู่ที่ตรงนั้นแล้วตึกเนี้ยอาจจะไปสร้างแล้วตรงที่เขาอยู่เนี่ยมันดันเป็นตรงในส่วนของใกล้ๆกับห้องน้ำพอดีเขาอาจจะไม่ได้อยู ่ เขาอาจจะไม่ได้อยู่ตรงห้องน้ำแต่เขาจะออกมาในตอนที่มีเด็กทำผิดกฎมีเด็กทำไม่ดี ใช่ใช่ครับแล้วแต่ละตึกนี้ก็คือแตกต่างกันนะพี ่ แตกต่างกันรูปแบบแตกต่างกันเลยที่ออกมา ครับ แตกต่างกันเลยครับผม แตกต่างกันยังไงอ่ะ ก็ก็ตึกหนึ่งก็จะมีแบบว่าเห็นเป็นเด็กบ้างเป็นเด็กบ้างอะไรยังไงครับเป็นเด็กบ้างแล้วก็เป็นตึกหนึ่งก็เป็นผู้ชายบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับชายก็จะออกแบบมาแตกต่างกัน ครับแตกต่างในที่นี้คือบางทีก็จะมาเป็นผู้หญิงใส่ชุดไทยเป็นผู้ชายเป็นเด็กอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วแต่ว่าใครจะเจอแบบไหน ใช่ครับ นะครับนั่นคือน่าจะเป็นเรื่องของตำนานขออภัยฮะตำนานนะครับความเป็นมาของสถานศึกษาแห่งนี้ซึ่งแน่นอนว่าทุกสถาบันทุกสถานศึกษามันก็จะมีตำนานมีเรื่องเล่าอย่างเนี้ยอยู่ที่ว่าใครจะเจอฮาร์ดคอร์แบบไหนซะมากกว่า ใช่ครับแต่แล้วคือที่ผมรู้สึกว่าเรื่องอื่นนะผมก็ได้ฟังมาเยอะนะแต่ว่าที่ผมสะกิดใจเรื่องนี้เพราะว่าเป็นอาจารย์คนที่มาสอนผมเองเป็นอยู่ในเหตุการณ์นั้นไงครับผมก็เลยรู้สึกว่าแบบอ๋อมันค่อนข้างจะ คร ับผม นะฮะอ่ะได้ฮะคุณบอลนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดแล้วนี่อยู่กันกี่คนไม่ได้ผมได้ยินเสียงคนคุยกันไกล ๆพอดีข้างบ้านเป็นร้านค้าครับ อ ย่างใช่ยังมีวันเสาร์ครับพี ่อ๋อวันนี้ก็จะมีแบบมีปาร์ตี้กันตีหนึ่งเนี่ยนะ ใช่ครับพี่ยังอยู่ครับยังอยู่ครับ นะครับอ่ะได้ฮะคุณบอลยังไงขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะ ครับผม นะฮะขอบพระคุณครับคุณบอล ครับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ